أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 81 المسألة الرابعة یعنی مسئله چهارم در زیر باب ششم از کتاب صلات که این 27 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الرابعة موضعه وصفته یعنی جای سجده سهو کردن و صفت سجده سهو کردن یعنی که سجده سهو را پیش از سلام دادن میکنیم یا بعد از سلام دادن و همچنین سجده سهو را چگونه انجام میدیم خودی سجده را چگونه انجام میدیم پس این مسئله چهارم در این مسئله در این باب برامون معلومات میدهد صاحب کتاب میگوید اولا موضعه یعنی جای سجده سهو کردن که پیش از سلام است یا بعد از سلام میگوید لا ریب ان الاحادیث وردت فی موضع سجود سهو علی قسمین میگوید که شک و شبهه نیست لا ریب یعنی یگان شک و شبهه نیست ان الاحادیث وردت هر آینه حدیث های زیاد وارد شدگی هست فی موضع سجود سهوی علی قسمین در باره سجده سهو کردن که پیش از سلام است یا بعد از سلام به دو قسم تقسیم می شود همه این حدیث هایی که در باره سجده سهو آمدگی هستند قسمون یا قسمین دل على مشروعیته قبل السلام قسم یکم دلالت میکند برای جایز بودن سجده سهو پیش از سلام دادن قسم اول حدیث هایی است که دلالت میکند ما را راهنمایی میکند على مشروعیته یعنی برای جایز بودن و درست بودن سجده سهو کردن پیش از سلام دادن پیش از اونه که سلام بدهی اول سجده سهو میکنی بعد از سجده سهو سلام میدهی یعنی که در رکعت اخیر در هر نمازی که وقتی در بالات سجده سهو واجب شد یا سجده سهو سنت کی شد تو اول اتحیات را میخوانی درود را میخوانی و پیش از اونه که سلام بدهی بعد از درود و بعد از دعا را خواندن اول سجده میکنی بعد میشینی و سلام میدی دو سجده میکنی سجده سهو بعد میشینی سلام میدهی این اولین قسم از حدیثاش که اولین قسم از حدیثا است که به این طریق وارد شدگی هستند والقسم الآخر یا والقسم الآخری دل على مشروعیته بعد السلام و قسم دیگری که حدیثایی که آمدگی هست قسم دیگری که حدیثا وارد شدگی هست در باره سجده سهو میگه دل على مشروعیته بعد السلام قسم دیومی حدیثا دلالت میکند برای جایز و درست بودن سجده سهو کردن بعد از سلام دادن یعنی که اتحیات را میخوانی درود را میخوانی دعا را میگوی بعد از اون اول سلام میدهی بعد سجده سهو را انجام میدهی یعنی که پیش از سجده سهو اول سلام میدهی چطور که در مذهب حنفی هست و دو طرف سلام میدهی بعد از اون سجده سهو را انجام میدهی پس این هست دویم طریقی حدیثایی که در باره سجده سهو آمدگی هست اکنون صاحب کتاب میگوید ولهذا قال بعض المحققین، میگه از این سبب است که بعضی از محققین گفتگی هستند، بعضی از علما و بعضی از بزرگواران میگویند که ان المصلی مخیر، هر آینه میگه انسان نمازگزار اختیار دارد، انسانی که نماز میخواند میگه او اختیار دارد، ان شاء سجد قبل السلامی او بعده، میگه اگر بخواهد سجده میکند پیش از سلام دادن یا بعد از سلام دادن، میتواند که بعد از اتحیات و درودا و دعا را خواندن اول سلام بدهد بعد سجده بکند، یا اول سجده بکند بعد سلام بدهد، هر دو طریقش جایز است، هر دو طریقش میگه جایز است، میگه انسان نمازگزار اختیار دارد، هر کدامشه که اختیار بکند، یعنی در دست خودی انسان نمازگزار میباشد. چرا؟ میگه لأن الاحادیث وردت بکل الامرینی، زیرا اینکه میگه حدیث ها وارد شدگی هستند به هر دو طریق، میتونی پیش از سجده سهو رو انجام دادن اول سلام بدهی به دو طرف بعد سجده سهو بکنی، یا میتونی که اول سجده بکنی سلام نداده اول سجده بکنی بعد از اون سلام بدهی، هر دو طریق میگه وارد شدگی هستند. اکنون میگه که فلو سجد للکل قبل السلام او بعده جازه، پس اگر که میگه سجده بکند برای هر یک پیش از سلام دادن یا بعد از سلام دادن، میگه این جایز و درست است، یگان باک ندارد، میتونی که پیش از سلام دادن سجده بکنی یا بعد از سلام دادن سجده بکنی. اکنون میگه فلو سجده للکلی، منظور از کل در اینجا چی است؟ منظور از کل همین است که یعنی که در نماز زیادتی هم شود، میتونی پیش از سجده سلام بدهی یا بعد از سجده، اگر در نماز نقص هم شود میتونی پیش از سجده سلام بدهی، میتونی بعد از سجده سلام بدهی، زیرا که بعضی از علما این حدیثا را، مثلا مذهب شافعی میگد که سلامی در سجده سهو اول سلام میدهی بعد سجده سهو میکنی بعد از اون باز سلام میدهی، این مذهب شافعی هست. اما مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله باشد پیش از سجده اول، معذرت میخوام، مذهب شافعی سجده میکنی بعد سلام میدهی، یعنی یک بار سلام میدهی، اتحیات میخونی، درود را میخونی، بعد از اون صلوات و درود را که خوندی سلام سجده سهو میکنی اول، بعد از اون سلام میدی، یعنی یک بار سلام میدی در مذهب امام شافعی رحمه الله. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله باشد اول سلام میدی بعد از اون سجده سهو میکنی، چی در نماز زیادتی باشد چی نقص باشد فرق ندارد، چی زیادتی چی نقص. اما مذهب امام احمد ابن حنبل میگوید که اختیار داری، میتونی پیش از سلام دادن سجده بکنی، میتونی بعد از سلام دادن سجده بکنی. و مذهب امام مالک رحمه الله این مسئله را تفصیل میدهد و بعضی از علما هم این تفصیل را اختیار کردگی هستند و تفصیل هم بسیار تفصیل زیبا میباشد که میگویند که سجده پیش از سلام در دو صورت می باشد. صورت اولش اگر که انسان نقص کمبودی در نماز بکند، یک انسان در نماز خواندنش یکان چیزی را کم بکند، مثلا تشهد اول را فراموش کرد، یا سبحان ربی العظیم گفتن را فراموش کرد در رکوع، سبحان ربی الاعلا گفتن را فراموش کرد در سجده، یا تکبیرت و احرام فراموش کرد، یا سمی الله لمن حمیده گفتن را از رکوع خیستن فراموش کرد، در این صورت ها میگه این انسان پیش از سلام دادن سجده میکند، زیرا که در نمازش میگه نقص شدگی است، در نماز این انسان نقص شدگی است، پس پیش از سلام دادن اول سجده میکند. این یکم حالت است اگر نقص در نماز شود. یا حالت دویم میگویند اگر شک کند در عدد رکعت ها، که نداند چند رکعت نماز خواندگی است و یگان طرفی شکش رو ترجیح داده هم نتواند، یعنی که بگه 3 رکعت خواندم یا 4 تا، نمیتواند که یقین بکند 3 تا خونده است یا 4 تا، پس میگه اقل میگیرد و در این صورت همچنین پیش از سلام دادن سجده سهو میکند، که این انسان شک در عدد رکعت ها کرد اما ترجیح داده نتوانست 3 رکعت یا 4 رکعت را ترجیح داده نتوانست، در این صورت اقل را میگیرد، پس در آخر سجده سهو را انجام میدهد اما پیش از سلام دادن، یعنی بعد از درود و صلوات و بعد از دعا، بعد از تحیات، این انسان اول سجده میکند و بعد سلام میدهد. این یکم تفصیل علما بود که اگر نقص شود یا در عدد رکعت ها شک کردی و ترجیح داده نتوانستی. اکنون دویم، تفصیل دویمه که میدهم، میگن که بعد از سلام، بعد از سلام میگن سجده میکنی، میگن که اگر در نماز زیادتی شود، در نماز زیادتی بکند، اگر اون چرا زیاد بکند، مثل مثلا 2 بار رکوع بکند یا 3 بار سجده بکند یا 1 رکعت زیاد بخواند یا پیش از بود شدن نماز سلام بدهد، بعد بفهمد که الان نماز بود نشیده است و باز خسته دوام بدهد، در این صورت میگه این انسان در نمازش زیادتی که کردگی است، پیش از سلام، پیش از سجده کردن اول سلام میدهد بعد از اون سجده میکند اگر در نماز زیادتی باشد. یکم حالت. حالت دویم میگه اگر که انسان در نماز شک نه در عدد رکعت ها، که نداند چند رکعت خواندگی است، اما 3 رکعت خونده است یا 4 رکعت خونده است شک بکند، اما ترجیح داده بتواند، یعنی غالب گمانش بگوید که 3 تا یا غالب گمانش بگوید که 4 تا، پس گفتم اگر ترجیح داده که بتواند، در این صورت انا همون قول راجحش میگیرد، اکثر گمانش میگیرد که چند رکعت خوندگی است، اگر 3 بگوید 3، اگر 4 بگوید 4. وقتی که ترجیح داده بتواند اون شکی در عدد رکعت ها را، در این صورت پیش از سجده سهو کردن اول سلام میدهد، بعد از آن سجده سهو را انجام میدهد. پس در باره عدد رکعت ها در شک کردن، ترجیح دادن ندادنش در نزد این علمایی که تفصیل میدهند شرط میباشد، یعنی ترجیح بدهد، اگر که ترجیح دادن نتوانیست اول سجده میکند سجده سهو، بعد از اون سلام میدهد، اما اگر ترجیح داده توانیست عدد رکعت های شک کردگی شد، در این صورت اول سجده، اول سلام میدهد بعد از اون سجده میکند با بعد از اون با سلام میدهد. پس این هست طریقه تفصیلی که در باره سجده سهو پیش از سلام باشد یا بعد از سلام باشد علما ذکر میکند. صاحب کتاب در اینجا که میگوید فلو سجد لیل کلی، پس اگر سجده بکند برای هر یکی، یعنی چی زیادتی باشد، چی نقص باشد، چی در عدد رکعت ها شک کرد، ترجیح داده توانیست یا نتوانیست، هر خیلی که شود، نگه پیش از سلام دادن هم سلام سجده بکند جایز است، بعد از سلام دادن هم سجده بکند جایز است. بعضی از علما این را اختیار کردگی هستند. اکنون میگه قال الزهری، یو امام زهری میگوید که کان آخر الامرین السجود قبل السلام، یا میتونیم بخونیم که کان آخر الامرین السجود قبل السلام، میگه که آخرین کاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده پیش از سلام بود. آخرین کاری که پیغمبر از این دو کار انجام میداد، یعنی که پیغمبر گاهی پیش از سجده سهو کردن سلام میداد و گاهی بعد از سجده سهو کردن سلام میداد، یعنی که سجده سهو رو پیش از سلام میکرد یا بعد از سلام میکرد. این امرین پیغمبر بود، این دو کاری پیغمبر بود. پس میگه در آخر میگه پیغمبر همه وقت پیش از سلام دادن اول سجده سهو میکرد، بعد در آخر سلام میداد، یعنی یک بار سلام میداد نه دو بار. یعنی بعد از تحیات را خواندن، درود و دعا را خواندن، اول سجده میکرد، بعد از اون سجده، بعد از اون سلام میدادن، یعنی یک بار سلام میدادند. پس این هست قول زهری رحمه الله. این بود درباره موضع سجده سهو، یعنی کی سجده سهو بکنیم. و انسان ها می توانند که اختیار کنند همیشه پیش از سلام دادن اول سجده سهو بکنند، می توانند که همیشه بعد از سلام دادن سجده سهو بکنند. پیش از سلام دادن اگر سجده سهو کنیم، به مثل مذهب حنفی که همین را اختیار کرده است، همه وقت چی در نماز زیادتی شود چی نقص شود، پیش از سلام دادن اونها اول سلام می دهند، بعد سجده سهو را انجام می دهند. اما مذهب شافعی باشه چی داره گفتیم که همیشه اول سلام می دهد، اول سجده می کند بعد سلام می دهد، یعنی که پیش از سجده سهو سلام نمی دهد. و می توانید اینا را اختیار کنید. یا اگر که خیلی در نماز دقت بتید، واجبات را، رکن ها را از یاد کردید و سنت های نماز را از یاد کردید و در کجا سجده سهو واجب می شود را از یاد کردید و در کجا سجده سهو سنت می شود را اگر که شما از یاد کردید، می توانید تفصیل علما را بگیرید. وقتی اینها را که از یاد کردید، پس شما می دونید که در کجا زیادتی کردید و در کجا نقص و کمبودی کردید. اگر زیادتی کردید بعد از سلام سجده بکنید و اگر نقص کردید پیش از سلام سجده بکنید. چطوری که در این مسئله با تفصیل بیان کردیم حالتهایش را. پس این بود مسئله جایی سجده سهو را انجام دادن. و دویم چیزی که صاحب کتاب صحبت میکند، میگوید که صفت سجود سهوی، اکنون چگونه انجام دادن سجده سهو، سجده سهو را چگونه سلام، چگونه انجام میدهیم، سجده سهو را چگونه انجام میدهیم. میگه سجدتانی که سجود صلاتی، میگه سجده سهو دو سجده میباشد به مثل سجده ای که در نماز میکنی. چی داره که در نمازها وقتی نماز در سجده میکنی سجده سهو، میگه انا همین طور سجده میکنی، سجده سهو به مثل انا همین سجده های نمازها میباشد. یکبرو فی کل سجدت للسجود و للرفع منه ثم یسلم، میگه تکبیر میگوید در هر یک سجده، در هر یک سجده تکبیر میگوید لسجودی، برای سجده کردن الله اکبر گفته سجده می روی، ولی رفع منه در هر یک سجده برای خیستن، برای خیستن از سجده الله اکبر می گویی، ثم یسلم یعنی دوباره می کنی و بعد از اون سلام می دهی. یعنی چی تارو که در نمازو انجام می دهی؟ الله اکبر می گویی سجده می روی، الله اکبر می گویی از سجده می خیزی، باز الله اکبر می گویی سجده می روی، باز الله اکبر گفته از سجده می خیزی، انا همین کار رو میگه در سجده سهو انجام میدهی و در سجده همون ذکر سجده رو انجام میدهی که سبحان ربی الاعلا رو سه بار میگویی. میگه و ذهب بعضهم الى انه يتشهد اذا سجد للسهو بعد السلام، میگوید که بعضی از محققین بر این اعتقاد هستند که انه یتشهد، یعنی التحیات میخواند بار دویم اذا سجد للسهو، وقتی که سجده سهو بکند بعد از سلامی، بعد از سلام دادن. چی داره که در مذهب حنفی این چیز وجود دارد. بعضی از علما همین را اختیار کردگی هستند که اول سلام بعد التحیات را خواندن و درود و صلوات را خواندن اول سلام میدهی، بعد از اون سجده میکنی میشینی باز التحیات را میخوانی. بعضی از علما این گپ را گفتگی هستند، چرا که در مذهب حنفی وجود دارد. میگه دلیلشون چی است؟ میگه لورود ذلک عن النبی صلی الله علیه و سلم فی ثلاثه احادیث حسنه بمجموعها، میگه واقعا وارد شده از همین مسئله از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سه حدیثی که حسن هستند به مجموعشان، یعنی حسن لغیرهی می باشند وقتی که هر سه این حدیث ها را جمع بکنیم. اما این حدیث ها در اصل خودشان ضعیف هستند، از این حساب است که اکثر علما این حدیث ها را قبول نمی کنند. اما میگه هر سه اگر جمع کردیم، هر سه این حدیث های ضعیف را با بی مجموعی ها، یعنی که با مجموعشان، با مجموع طرقشان، پس حسن لغیرهی می باشد. این حدیث، این سه حدیث با جمعشان حسن لغیرهی می باشد و قابل قبول می باشد، می تواند می گوید با اون حدیث عمل کرد. کما قال الحافظ ابن حجر، چی طوره که می گوید این سخن را حافظ ابن حجر گفتگی است. در حاشیه می گوید انظر فتح الباری، می گوید نگاه کن کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحه 119 را که ابن حجر عسقلانی این سخن را در انهمین شرح صحیح بخاری گفتگی هست. اما اکثر از علما این التحیات خواندن بعد از سجده سهو قبول ندارند، میگن حدیثاشون ضعیف میباشند و قابل قبول نمیباشند. اکنون صاحب کتاب ذکر کرد که اگر سجده سهو بکند بعد از سلام دادن، با طبق فرموده بعضی از علما میتواند که التحیات را بعد از سجده سهو باز بخواند، اما اگر که سلام نداده سجده سهو بکند، در این صورت بعدش دیگر التحیات را نمی خواند و بعدش التحیات خوانده نمی شود. پس این بود صفت سجده سهو. اما قول راجح والله اعلم در این مسئله همین است که بعد از سجده سهو دیگر التحیات را نمی خوانیم، زیرا که اون حدیث ها صحیح و ثابت نمی باشند در این موضع. در این باره حدیث های بعد از سلام دادن باز التحیات، بعد از سجده کردن سهو باز التحیات را خواندن ثابت نمی باشند. باز والله اعلم. پس این بود مسئله چهارم در زیر باب ششم از کتاب صلات که جای سجده سهو، یعنی کی ما سجده سهو را بکنیم، پیش از سلام یا بعد از سلام، و همچنین چگونه سجده سهو را انجام بدهیم. با همین مسئله چهارم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی مسئله پنجم سجود التلاوت، اکنون درباره سجده تلاوت میباشد. مسئله پنجم درباره سجده تلاوت میباشد. ان شاء الله این سجده تلاوت که در خواندن قرآن به وجود می آید که انشاءالله جای ها و چگونه انجام دادنش را در زیر این مسئله پنجم درس آینده انشاءالله خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.